handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 1 graad, binnen zit Koen Verbraak. Gisteren werd de biografie van Theo van Gogh gepresenteerd. Altijd als ik door de Linnaeusstraat fiets, kijk ik ter hoogte van de avondwinkel even naar het fietspad, waar tot een paar jaar geleden nog de butsen van de kogels in het asfalt te zien waren. Verder verwijst helemaal niets nog naar de moord. Elders in de stad zie ik vaak bordjes op de plekken waar Rembrandt schilderde, Spinoza filosofeerde of Adriaan Morriens schreef. Maar dat er op die onheilsplek bijna 20 jaar na dato nog altijd geen letter verwijst naar het drama van 2 november 2004... is even pijnlijk als onbegrijpelijk. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De Nederlandse NAVO-generaal Rob Bauer had vanmiddag op een NAVO-bijeenkomst een nogal onheilspellende boodschap. Niet alleen de legers van de NAVO-landen, maar de hele samenleving moet zich voorbereiden op een nieuw, onvoorspelbaar tijdperk. We moeten ons instellen op een oorlogseconomie. Wat dat betekent, bespreken we zo dadelijk. Afgelopen zomer stelde journalist Jair Ferwerda aan Caroline van der Plas voor om haar te gaan volgen voor een documentaire. En 2 dagen nadat ze had ingestemd met dat plan, viel het kabinet. Ferwerda kon zich met zijn filmploeg direct in de verkiezingscampagne storten. Het resultaat, Caroline, is vanaf morgen te zien op Videoland. Ik praat straks met Jair Ferwerda en met Caroline van der Plas. En we ontvangen Hans Renders van het Biografie Instituut om De Bolle Gogh te bespreken. De biografie van Theo van Gogh, geschreven door Jaap Cohen. Maar eerst het nieuws van woensdag 17 januari. Het besluit van de VVD-senatoren om gisteravond voor de spreidingswet te stemmen kwam voor velen als een verrassing. De reactie van PVV-voorman Wilders op dat besluit zal minder mensen verbaasd hebben. Ja, we hebben een probleem en daar gaan we zo over praten. Want wat is het probleem? Daar gaan we zo over praten. Dat was voor het gesprek met de andere 3 partijen aan de formatietafel. En na dat gesprek zei VVD-fractievoorzitter Jesselgus dit. We hebben weer goed gesproken en we gaan morgen gewoon weer verder. En ik ga er verder inhoudelijk ook niks over zeggen, dat weet u. Dus een hele fijne avond. Maar Wilders sloeg een heel andere toon aan. De spreidingswet blijft als een donderwolk boven de formatietafel hangen. Maar het moet wel worden opgelost, want het is een serieus probleem voor maar wat is daarvoor nodig? Voor mijn partij. Ja, ik ga nu wat verder. Dank u wel. De dag na het drama in Wijterveen, waarbij 2 mensen werden doodgeschoten, is het Drentse dorp in diepe rouw. De pastoor besloot de kerkdeuren te openen. Want Wijterveen is een hechte gemeenschap. Ieder kent elkaar. Dus ja, het is ingeslagen als een bom, zeg maar. De ruzie tussen het stel en de vermoedelijke schutter ging waarschijnlijk over een koophuis. De politie had melding over deze ruzie ontvangen. Deze vrouw leeft met alle betrokkenen mee, zo zei ze tegen Hart van Nederland. Inmiddels vind ik dat treurig van die mensen dat dit gebeurd is. Maar ik heb ook begrip voor die mensen. Begrip en medelijden van alle 2 families. Tijden veranderen. Die waarschuwing liet de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer op een NAVO-bijeenkomst horen. We gaan van een tijd van vrede en rust naar een tijd waarin we maar beter het onverwachte kunnen verwachten. To an era in which anything can happen at any time. An era in which we need to expect the unexpected. En dat betekent in order to be fully effective, also in the future, we need a war-fighting transformation of NATO. Luxemburg, België en het zuiden van Duitsland gaan gebukt onder extreem winterweer. Deze Duitse vrouw was nog vroeg opgestaan, maar zag dat haar auto helemaal was ingevroren. Wir sind heute extra früher aufgestanden. Ich hatte heute in der Früh schon das Problem, dass mein Auto eingefroren ist. Ich musste mit warmem Wasser das Auto frei machen. Ook in Limburg had de automobilist het zwaar. Er ontstonden lange files omdat er voor Rijkswaterstaat geen beginnen aan was om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Ja, alles wat je voren wegschuift, dat valt weer achter de wagen weer neer. Maar er was ook veel plezier. Zo waren de mensen aan het langlaufen. Iets wat je normaal niet kunt in Nederland. Ja, dan zijn de antennen het dichtstbij. En een husky safari tocht, nou, dat zie je normaal ook niet. Maar vanmiddag dus wel. Echt heel gaaf. Zoveel mogelijk niet remmen en gewoon lekker genieten. En dat was Nieuws Vandaag. Maar met Karretje moet ook al een beetje volgen of gevliegd los het bos in. Op radio en tv. De krant van morgen, Jan van der Putten. Drugsuithalers in de Rotterdamse haven worden steeds jonger en brutaler. En ze hebben bijna allemaal een strafblad. In het AD vertelt de chef van de zeehavenpolitie met verbazing over wat hij allemaal meemaakt. De afgelopen maanden werden 4 uithalers gepakt met een enkelband. In 1 geval belde een moeder dat haar zoon met enkelband niet thuis was gekomen. De band werd uitgepeild op een containerterminal. De uitstoot van stikstof moet omlaag, maar hoe? De hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gastra, heeft er wat op gevonden, meldt het FD, emissiehandel. Varkenshouderijen en andere bedrijven die stikstof uitstoten krijgen emissierechten die je kunt kopen en verkopen. De overheid kan die emissierechten dan opkopen, waardoor de uitstoot vermindert. Dat systeem werkt bij CO2, zegt Gastra, dus kan het ook met stikstof. Nederland worstelt met het Israël-beleid. NRC schrijft erover. Officieel ontmoedigt Nederland bedrijven om handel te drijven met Israëlische bedrijven in bezet gebied. Maar in de praktijk, een rechtssocioloog van de Erasmus Universiteit zegt erover, Nederland doet of het iets doet, terwijl het in feite niets doet. Binnen het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is onrust over racisme, discriminatie en intimidatie onder de ambtenaren. Het Parool schrijft dat er binnen het stadsdeel een anonieme brandbrief circuleert van 13 kantjes. En dat is al de tweede brandbrief in korte tijd. Politici en de ondernemingsraad in Zuidoost maken zich grote zorgen. De verantwoordelijk wethouder weet dat er problemen spelen en noemt de brieven een schreeuw om hulp. Sinds de jaarwisseling gaat het niet echt lekker met het ophalen van vuilnis in de stad Utrecht, staat in de Telegraaf. Ondergrondse vuilcontainers zitten overvol en als er 1 zak naast staat, zegt de wethouder, dan staat de volgende er snel bij. Volgens de wethouder is het een drukke periode en heeft Utrecht ook gewoon pech. Vuilnismedewerkers zijn ziek en er zijn vuilniswagens kapot. De wethouder roept bewoners op een container te adopteren en troep te melden. Wat hebben we aan het veel besproken AI-computerprogramma ChatGPT? Trouw vroeg het aan middelbare schoolleerlingen in Huizen. AI is handig bij het maken van een werkstuk of bij het zoeken naar een recept of bij het maken van een leuke afbeelding. Maar de klas is toch minder enthousiast als ze horen over klimaatschade door AI. 1 grappige afbeelding maken met zo'n computerprogramma kost net zoveel energie als een volle batterij van een smartphone. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. See your face again, 'cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, burning strong, but I will never be a stepping stone. Take it all, leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my own. We hoorden het net al in het nieuwsoverzicht. Oh, ik moet natuurlijk eerst de plaat afkondigen. Dit was Duffy met Stepping Stone. We hoorden het al. Wilders heeft een groot probleem met de spreidingswet. En dat is dus meteen een probleem voor de formatie die inmiddels al 56 dagen duurt. Wilma Borgman, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Wat is dat probleem precies? Nou, om te beginnen is het een inhoudelijk probleem voor de formerende partijen, want die wet die ze de alle vier niet wilden, die komt er nu toch. Dankzij de VVD, waardoor die vier partijen, zoals een direct betrokkenen vanavond zei, met hun rechtse profiel er straks verantwoordelijk voor kunnen zijn dat er in elke gemeente een AZC is. Nou, als je weet dat dit zo ongeveer het allerbelangrijkste onderwerp voor Wilders in de formatie is, dan weet je ook dat het inhoudelijk een probleem is. Niet alleen dat, ook politiek. Want wat is een akkoord met Dylan Jezikus nog waard als haar Eerste Kamerfractie zich niks van haar blijkt aan te trekken? En we hebben gisteren gezien dat dat zomaar kan gebeuren. Dat is voor Wilders lastig, dat hebben we vandaag ook gehoord, maar ook voor Van der Plas. Want haar Eerste Kamerfractie was er nou juist wel op voorbereid dat ze zouden doen wat was afgesproken. En dan hebben we nu de situatie dat het aan de bestuurlijk meest ervaren partij te danken is dat er nu een flinke hobbel zit in de formatie. Hoe groot kan dit probleem worden voor de VVD? Ja, het is al een groot probleem voor de VVD. De partij is diep verdeeld over deze kwestie. Ik hoorde vandaag heel boze VVD'ers die tegen die wet zijn. Die zeggen, er komen Europese verkiezingen aan in juni. Dit gaat ons zetels kosten. Maar aan de andere kant, nog geen anderhalf jaar geleden was er ook een VVD-congres. En toen is er een motie aangenomen, bijna 90% voor die spreidingswet. Dus er zijn ook echt mensen in de VVD die blij zijn met wat er gisteren is gebeurd. En die hoorde ik zeggen vandaag, ze hebben in de Eerste Kamer gewoon gedaan wat ze in de Eerste Kamer horen te doen: een wet beoordelen. Maar goed, het beeld is natuurlijk wel vandaag, er is een nieuwe leider en die heeft nog niet voldoende gezag opgebouwd. Die staat nog niet stevig genoeg in haar schoenen om vanzelfsprekende loyaliteit te genieten. Dat hebben we gezien gisteren en dat is voor haar toch wel echt lastig. Is de positie van Jezikus nu ook in gevaar? Nee, dat heb ik vandaag niet gehoord. VVD'ers zijn geen halsafsnijders. Er zijn ook mensen die haar juist nu extra willen steunen. Maar er is in de partij heel veel gemopper op wat ze in de top aan het doen zijn. Om te beginnen die zwabberstrategie tijdens de verkiezingscampagne. Misschien weet je dat nog, Koen. Eerst zetten ze de deur open voor Wilders. En toen ging die toch weer dicht. Of misschien een beetje. Toen kondigden ze na de verkiezing op een vrijdagochtend ineens plomp verloren aan dat ze eigenlijk niet wilden meeregeren en alleen gedogen. Daar begreep niemand wat van. Er moesten dure uitlegbijeenkomsten komen en krantenadvertenties om dat een beetje uit te leggen. De schade was nog niet gerepareerd of daar kwam het volgende, namelijk een motie half december om die spreidingswet te torpederen. Nou, ik heb vandaag een boel VVD'ers gesproken en ik heb een heleboel nare woorden voor die motie gehoord. En achteraf moet je toch vaststellen dat Jezikus toen al probeerde om de Eerste Kamerfractie onschadelijk te maken. Nou, dat is niet helemaal gelukt, of liever gezegd, dat is totaal mislukt. En wat is nou het meest schadelijk geweest voor haar? Ik denk achteraf dat die motie is geweest die zij half december heeft ingediend of aangekondigd. Uiteindelijk werd die in een verzwakte versie ingediend. Maar die motie was gericht tegen de Eerste Kamer. En toen ontplofte de telefoons in liberale kring nog meer dan dat gisteren gebeurde. Want met die motie heeft zij van die spreidingswet een politieke totempaal gemaakt. En dat was een inschattingsfout. Want ze bleek helemaal niet in de positie te zijn om dat tegen de Eerste Kamerfractie te zeggen. En daarmee heeft ze de politieke schade van wat er gisteren is gebeurd voor zichzelf echt groter gemaakt. Wilma, je zou ook nog iets anders kunnen denken. Er zijn nu problemen in de formatiebesprekingen. Mm-hmm. Kan dat misschien ook stiekem de bedoeling zijn geweest? Je bedoelt zodat Wilders boos wordt, zodat de VVD zich kan laten wegsturen van de formatietafel om van Wilders af te zien. Ja, er zijn vast mensen in de VVD die dat denken, maar dat wordt in de partij top toch krachtig tegengesproken. Want daar zeggen ze juist, de VVD heeft er geen enkel belang bij om de schuld te krijgen als deze formatiepoging van eindelijk een rechtskabinet mislukt. Want daarom hadden ze Rutte 4 toch laten knallen. Omdat dat te links was voor een rechtsasielbeleid. En dan is het electorale zelfvernietiging als je rechts laat mislukken. Ja, en is er toch nog een oplossing voor die spreidingswet? Kan die op de een of andere manier in een later stadium nog van tafel verdwijnen? Nou, dat is ingewikkeld, want die wet zelf die komt er nu gewoon. Er is een meerderheid voor in Tweede en Eerste Kamer. En die wet staat straks in het Staatsblad. Maar natuurlijk, een nieuw kabinet kan wel een andere wet maken die deze wet dan weer corrigeert. Dat kan, maar zo'n wet moet worden bedacht, moet worden ingediend. Mm-hmm. Door de Tweede Kamer, ook weer door de Eerste Kamer. Nee. Dat zouden ze kunnen afspreken. Dan is het inhoudelijke probleem wel opgelost, maar het politieke probleem nog niet. Hè? Dat probleem in de Eerste Kamer. Die laat zich niet in het hok meppen als de partijleider dat al zou proberen, hebben ze laten zien. Trouwens, liberalen houden er helemaal niet van als iemand überhaupt probeert om ze in een hok te meppen. En als zo'n corrigerende wet, een wet die de spreidingswet zou moeten corrigeren, in de Eerste Kamer voor ligt, dan zou dat opnieuw een probleem kunnen zijn. Ja, maar er moet natuurlijk wel eerst een kabinet komen. Hè? Deze formatie die duurt toch al heel lang. Zijn er alternatieven in zicht? Nou, ik heb vanavond nog even de brieven gelezen die de afzonderlijke fractieleiders hebben gestuurd naar de verkenner toe, nog inmiddels informateur Ronald Plastic. Die alternatieven, ja, dat is toch wel een lastig ding. Want stel dat deze formatiepoging echt mislukt, dan zou GroenLinks-PvdA in beeld komen. Maar met wie moeten die dan gaan regeren? Ja. Met de PVV kan niet, want dat heeft Timmermans uitgesloten. Met de VVD kan niet, want dat heeft Jezus uitgesloten. Met NSC kan het eigenlijk ook niet, want dat vindt Omtzigt veel te moeilijk. Dus daar is in de verste verte geen meerderheid. Dus Koen, we zijn dan wel 56 dagen verder sinds de verkiezingen. Maar we hebben toch sindsdien niet veel meer gehoord dan dat er een groot probleem is. En dat mag zo zijn, maar er is ook geen alternatief. Ja, en dus is de vraag, hoe gaat dit nu verder? Morgenochtend gaan de vier partijen verder praten over dat probleem. En dan ligt de vraag op tafel hoe het dan wordt opgelost. En vandaag evolueerde dat probleem trouwens ook van... Aanvankelijk was het een probleem vanochtend bij het eerste gesprek. Daarna was het een groot probleem. Vervolgens werd het een serieus probleem. En waar Wilders ook nog eens een tijdsdruk op zette vanavond. Want hij zei het is een serieus probleem. En dat moet echt de komende dagen worden opgelost. Dus ergens de komende dagen moet blijken of dat lukt. En dan horen we jou vast weer, Wilma Borgman. Dank je wel. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground. Won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground. And I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground. And I won't back down. No, I won't back down. Johnny Cash, I won't back down. De hele samenleving moet zich voorbereiden op een nieuw onvoorspelbaar tijdperk. Dat zei de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer vanmiddag op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. Hij wil mensen wakker schudden en de geesten rijp maken voor een oorlogseconomie. Jasper Luckeze, macro-econoom aan de Universiteit Utrecht en hoofdredacteur van het economisch vakblad ESB. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat denkt u, waarom komt Bauer nu met deze waarschuwing? Ja, ik denk dat het te maken heeft met de dreigende taal die Rusland uitslaat richting de Baltische Staten. En met de oorlog in Oekraïne die maar voortduurt. Ja, maar je zou ook kunnen denken, zorgt dit niet voor paniek? Hè? De economie is juist gebaat bij rust en stabiliteit. Ja, kijk, dat moet u hem misschien vragen. Ik ben geen militair. Mm-hmm. Ik denk dat hij dit zegt omdat hij van mening is dat we er, of zijn analyse is dat we er met op de huidige manier niet gaan komen. Dat hij de veiligheid van de NAVO-landen op die manier niet kan garanderen. Dus hij denkt er is meer nodig dan die extra investeringen in het leger en de steun aan Oekraïne die nu gegeven wordt. Ja. Want als we het wat nader definiëren, wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij een oorlogseconomie? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het meeste in het oog springende beeld wat we daarbij hebben komt nog uit de Tweede Wereldoorlog. Dat is best wel even geleden. En dat is eigenlijk een economie waarbij niet de markt bepaalt wie wat krijgt. En op de markt bepaalt gewoon diegene die het meeste voor iets betaalt, die krijgt het gewoon. Mm-hmm. Het leger bepaalt dat dan eigenlijk. Dus dat betekent dat je vertelt wie welke goederen krijgt. Dus er zit meer de overheid die stuurt dat, zeg maar. Mm-hmm. En dan moet je dus gewoon denken aan dat er producten op de bon gaan. Zo deden ze dat in de Tweede Wereldoorlog. Ja, hoe ze dat in de Tweede Wereldoorlog toen deden. Ja. Was product op de bon, voedsel op de bon bijvoorbeeld. Je hebt een ontheffing nodig om bepaalde producten te kopen, zoals diesel. Sommige dingen zijn niet meer te koop, omdat metaal werd gebruikt voor kogels, zeg maar. Dus alle dingen die van metaal gemaakt zijn, zoals fietsen en zo, die werden niet meer geproduceerd. Dus die kon je gewoon niet meer kopen als je dat wilde doen. Zo ging dat. Nu verwacht ik overigens niet dat als Bauer het heeft over een oorlogseconomie anno 2024, dat hij dat bedoelt. Ik denk dat hij bedoelt dat dat de overheid veel meer zeggingskracht en doorzettingsmacht moet hebben in bepaalde economische sectoren om ervoor te zorgen dat de veiligheid gegarandeerd kan worden, kan blijven tegen een acceptabele prijs. En hoe zou die zeggingskracht of dat ingrijpen eruit kunnen zien? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je kunt aan een aantal dingen denken. Je kunt aan meer ruimte voor financiering van de wapenindustrie denken. Mm-hmm. Nu is het voor de wapenindustrie vaak ingewikkeld om financiering te krijgen, omdat bijvoorbeeld pensioenfondsen dat niet graag doen. Nee. Omdat ze dat lastig aan hun deelnemers te verkopen vinden. Maar die hebben dat natuurlijk gewoon wel nodig om te kunnen bouwen en om te kunnen produceren. Je kunt denken aan een exportverbod voor militair materieel en dingen die daarvoor nodig zijn. Dat gewoon in de Europese Unie of in de NAVO blijft. Je kunt denken aan een meer stap verder is voorrang voor bestellingen die het leger doet, of die met veiligheid te maken hebben. Dan zeg je gewoon, nou, als wij chips nodig hebben voor militair materieel, dan gaat dat voor als iemand anders chips wil hebben om in een föhn te stoppen. Dan maar even geen mooi haar, zeg maar. Zie je toch niet onder een helm? Nee, bovendien is het radio. En je kunt ook nog denken, en ik denk dat dat een belangrijk ingrediënt gaat zijn, veel investeringen, dat heet gewoon subsidies, om de productiecapaciteit in de NAVO-landen op te schroeven van dingen die ook gebruikt kunnen worden voor militair materieel. Zodat als er een conflict is, dat er heel snel meer geproduceerd, meer gebouwd kan worden. Het is voor u natuurlijk ook een beetje koffiedik kijken. Ja. Maar gaan wij daar in de samenleving veel van merken, ook in ons dagelijks leven? Ik denk dat het wel meevalt, eerlijk gezegd. Al die dingen die ik noem, dat zijn op zich dingen die je merkt als je in die industrie werkt. Maar dat zijn niet dingen waar je daadwerkelijk direct mee te maken hebt. Het is wel als je niet in het leger of in de veiligheid of in die industrie of in de toelevering daarvan werkt. Dan heb je daar, denk ik, merk je daar denk ik relatief weinig van. Het is wel zo, we streven is 2% van het BBP uitgeven aan defensie. Mm-hmm. Dat zal waarschijnlijk verder omhoog moeten. En de inschatting van deze admiraal is dat je er waarschijnlijk niet komt door er gewoon simpelweg meer geld tegenaan te gooien. Dat de overheid echt een coördinatietaak en rol heeft. Daarmee kom je er niet, zegt u? Nou, je komt er niet door er alleen meer geld tegenaan te gooien. Dat zal zijn inschatting zijn hier. Ja, dus dan moet de mentaliteitsverandering plaatsvinden. Ja, dat is waar hij mee bezig is. Hij is bezig met de geesten rijp maken voor... willen wij onze taak vanuit het leger, vanuit de NAVO doen? Ja, dan moeten wij ook... dan kunnen wij dat niet alleen, dan is er die mentaliteitsverandering nodig. Ja. Of dat nou nodig is, ja, kijk, dat moeten we hem echt vragen. Hij is de expert daarop. Wat je wel kunt zien, als je het over een oorlogseconomie hebt... dan heb je het wel over een hele stevige ingreep in de, als je het op een serieuze manier gaat uitvoeren in de markteconomie. En dat is wel heel kostbaar, zeg maar. Dus de hoop is misschien, in ieder geval van veel mensen, dat zo'n oproep ertoe leidt dat de geesten een beetje verzet worden, maar dat een echte oorlogseconomie waarin de overheid bepaalt wat er geproduceerd wordt waarvoor, dat niet nodig is. Zover zijn we nog lang niet. Nee. Het was mooi om u erover te horen, meneer Lukeyser, macro-econoom van de Universiteit Utrecht en hoofdredacteur van het economisch vakblad ESB. Dank u wel. Tessa Rose Jackson, Again and Again. Politiek verslaggever Jair Ferreira vroeg vorig jaar BBB voor vrouw Caroline van der Plas of hij haar kon volgen met zijn camera. Hij kreeg toestemming en 2 dagen daarna viel het kabinet en begon de zenuwslopende campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. En vanaf morgen kunnen we zien hoe die campagne verliep in de documentaire Caroline. Jair Ferreira en Caroline van der Plas, welkom allebei. Dankjewel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. De documentaire is af, mevrouw van der Plas. Maar de actualiteit gaat natuurlijk gewoon door. En toch eventjes, hoe vaak is het woord spreidingswet vandaag gevallen aan de formatietafel? Een aantal keren. Ja. Ja. Toch, ja. En zijn de onderhandelingen nu in nieuw vaarwater gekomen? Nee, we gaan gewoon door met... we zitten nog niet in de onderhandelingsfase. Hè. We zitten nu in de informatiefase. En dat is kijken of we een basis kunnen vinden om straks eventueel een coalitie te vormen. En die gesprekken die lopen gewoon goed. En die gaan nog steeds door. U hebt er nog steeds vertrouwen in? Ik heb er zeker vertrouwen in. Ja, hier had je hier niet bij willen zijn? Dat is een goede vraag, Koen. Nou, op zich was deze episode was eigenlijk wel uitgestippeld. Het is wat jij zei. We zijn het project gestart, of althans die toestemming die gaf Caroline 2 dagen voordat het kabinet viel. En we zouden eigenlijk daarvoor eigenlijk gewoon gaan volgen. Uh-huh. Maar op zich was toen de tijdslijn wel duidelijk. Dus, de tijdslijn was dus duidelijk? Ja, op zich wel. Dus dat we haar gingen volgen na de val. Hè? Ze stond sky high in de peilingen. Dus na de val van Rutte 4 tot aan de verkiezingen. Dus op zich was dat wel een logisch. Tot en met de verkiezingen. Ja, precies. Ja. En was de afspraak dat je overal bij kon zijn wanneer je dat wilde? Ja, ja. En dat is ook zo uitgepakt? Van tevoren. Ja. En ik moet zeggen dat ze daar ook niet... Want er waren een aantal momenten waarvan je zou kunnen denken van... dat ze liever geen zin had in een camera. Mm-hmm. Maar daar heeft Caroline nooit moeilijk over gedaan. Nee. Mevrouw van der Plas, waarom besloot u mee te werken aan de documentaire van Jair? Nou, ik vond het heel belangrijk dat we... Nou, kijk, ik vind het heel belangrijk dat de politiek ook dichter bij de mensen thuis komt. Mm-hmm. En een manier om dat te doen is om heel veel ook van jezelf te laten zien. En dat doe ik al vrij veel. Maar met zo'n documentaire geef je echt een inkijk, alleen in je politieke leven, maar ook alles wat daar omheen zich afspeelt. Heeft u ook nog even getwijfeld? Toen Jair voor de eerste keer bij me kwam, heb ik er wel even over moeten nadenken. Hè? Want je gaat wel maandenlang met hem optrekken en overal is hij bij. Mm-hmm. En zijn team ook. En dat heeft ook je weerslag op privé. Dus ik heb het ook met mijn moeder en met mijn kinderen overlegd van hoe staan jullie daarin? En uiteindelijk, kijk, ik ken Jair natuurlijk ook als politiek verslaggever. En ik vind altijd sowieso heel belangrijk om een goede vertrouwensrelatie te hebben met journalisten. Mm-hmm. En die heb ik met Jair. Dus ja, dat gaf mij op zich wel een goed gevoel. Aan hem wilde ik dit wel toevertrouwen. Ook omdat hij al zo lang meeloopt. Niet alleen in de journalistiek, maar zeker ook in de politieke journalistiek. In de documentaire zien we bijvoorbeeld hoe het voor Mona Keizer was om als premierskandidaat gepresenteerd te worden. Laten we even luisteren. Ik vraag me af of je dat op zo'n manier op moet schrijven. Dat is één. Twee, het enige wat je zou kunnen zeggen is van die staat bij ons op de lijst omdat ze bereid is om minister te worden en ook eerste minister te worden, als het aan de orde is. Maar daar gaan deze verkiezingen niet. Nee, maar zo gaan we dat ook neerzetten. Zo hebben we hem ook al. Ja. Ja, Mona Keizer werd als premierskandidaat neergezet, terwijl ze achter de schermen eigenlijk zei dat ze dat niet wilde. Hoe kijkt u terug op dat moment? Ja, als je dat zo terugziet, dan denk je wel van dat hadden we wel wat anders moeten doen. Maar we zaten in zo'n hectische periode. Het kabinet was natuurlijk al gevallen. Er was heel veel druk op je om te zeggen of je wel of geen premier werd. Toen ik zei dat ik dat niet zou worden. Toen kreeg je natuurlijk heel veel vragen, maar wie wel? Ja, en de premiersbonus werd ook gezegd. Uh-huh. Dan moet je erop letten dat je wel een kandidaat hebt. Want dan heb je de premiersbonus tijdens de campagne. Hè, want dan... Ja, en we hebben ons een beetje laten meevoeren daarin. En dat komt door ons. Hè. Dat komt niet door de media, dat komt door ons. En we hadden dat iets rustiger aan moeten doen. En iets beter naar Mona moeten luisteren, denk ik ook. Ja. Dat we dat niet op die manier zo op deze manier naar buiten hebben gebracht. Maar goed, dat heeft verder ook niet zoveel effect gehad hoor op het verdere. Maar ik heb wel geleerd om gewoon even iets meer terug te gaan. En dan denken van, wat is nou echt verstandig? Ja, Ier, wat is voor jou zelf het belangrijkste moment waar je bij kon zijn? Wat is voor jouw gevoel het hart van je film? Nou, dat zijn eigenlijk twee momenten. Dat is inderdaad die presentatie van Mona Keizer. Wat ja, dat vond ik wel heel mooi. Ook wel heel Hollands. Dan wordt dat de eerste keer dat samen zijn. Gewoon in de woonkamer bij Caroline. Een verjaardagskindje. En hapjes die dan op tafel komen. En daar werd dus besloten dat ze met Mona op de proppen kwamen. En dat is ook wel daarna dat Caroline zowel op inhoudelijk, maar ook als privévlak enorm is aangevallen. En dan op privévlak met name met een boek wat er aankwam, waarin ook haar vechtscheiding werd besproken. En als je dat dan midden overkomt in een campagne die al loodzwaar is... Dat telt alles op. En dat heeft een enorme impact op Caroline gehad. Ja. En daarmee was ze ook echt wel even een tijdje uit het lood geslagen. En dat zag je ook terug. Er zitten inderdaad, wat je zegt, hele kwetsbare momenten in. Laten we nog even naar een fragment luisteren. Dat weet je, het is wel fijn als je met dit soort dingen... dat je wel iemand hebt, weet je wel? Ja, dat is het ook. Dat voel je dan even extra. Of niet? Ik denk wel, ja, normaal gesproken ga je naar huis. Er zit Jan daar op de bank. Daar heb je het dan mee over. Of die beschermt je. Of... Ja. Ik zie, mevrouw van der Plas, dat u ook wel weer raakt als u dit terughoort, hè? Ja, zeker. Dan voel ik diezelfde emotie voel ik weer. Ja, en ik denk dat ik op dat moment ook echt op het diepste was, zeg maar. In hoe heftig ik het allemaal vond. En ja, zoveel dingen die werden gezegd zomaar eventjes op televisie. En ik dacht echt bij mezelf van... ik heb nu gewoon Jan nodig. zo. Ja. Want het klinkt ook als een heel eenzame tijd. Ja, dat is het ook. Ja, ja? Ja, dat is het zeker. Kijk, je hebt heel veel mensen om je heen natuurlijk. Je hebt natuurlijk je collega's en in de kamer. En ik heb mijn familie en mijn kinderen. Maar op zo'n moment is het toch, mis je toch je man. Hè? Dus je partner, je liefdesrelatie. Dan heb je zoveel behoefte om gewoon in iemands armen te kruipen. Ja, en dan weet je, dat is er niet. En dat komt ook niet terug. Het komt nooit terug. Nee. En dan heb je ook nog een camera de hele tijd op je gericht. Ja, dat klopt. Maar dat idee heb je helemaal niet op dat moment. Nee. Dus nee. En dat hebben ze ook echt heel goed gedaan. Moet ik echt zeggen van Jair, maar ook van zijn team van Videoland. Die hebben het echt op zo'n manier gedaan dat je ook niet echt merkte dat ze aanwezig waren. Dus dan krijg je deze beelden, zou ik maar zeggen. Ja, ik begon er het gesprek al een beetje mee. De documentaire is af, maar... is het toch niet veel te vroeg? Want het spannendste moet misschien nog wel komen. Nou, inderdaad, ja. Ik bedoel, maar ik vraag me af in hoeverre je er dan nog steeds bij komt. Want dat speelt zich natuurlijk heel erg af achter gesloten deuren. En dan zijn er andere partijen bij betrokken. En dan zijn er inderdaad andere partijen bij betrokken. En dit is echt een portret van Caroline. Maar ja, mevrouw van der Plas komt nog steeds elke keer thuis. Hè? En dan kun je even praten over hoe de dag was. Dat is waar, dat is waar. Ja. Jeuken je handen toch een beetje? Ik zie het wel aan je, hoor. Nee, zeker, zeker. Ja. En, maar was je graag doorgegaan nog even? Aan zich was ik natuurlijk altijd wel graag doorgegaan. Ja. Ja. Maar op zich hebben we deze tijd nu afgesproken. Maar wat je ziet, ze heeft nu 7 zetels gehaald bij deze verkiezingen. Maar er komen vast weer nieuwe verkiezingen aan. En ja, Geert Wilders heeft er geloof ik 20 jaar over gedaan. En zou nu premier kunnen worden, dus... waarschijnlijk springen we wel weer een keer in. En dan, wie weet. Ja. we gaan het zien. Maar ik vind met name, en dat wil ik echt wel even gezegd hebben... en daar heb ik respect voor de Caroline toe... is dat, nogmaals, we begonnen met de verkiezing sky high... maar het werd alleen maar minder en minder. Maar ze heeft nooit gezegd van... even niet die camera of ik heb er geen zin in. En dat vind ik wel... en die openheid... dat vind ik wel echt uniek. En die zie je terug in ik heb één deel gezien. Want het zijn meerdere delen, hè? Het zijn er 2. Ja, ik heb één deel gezien en dat zie je inderdaad wel terug, die openheid. Dat is bijzonder om naar te kijken. Ja, hier Verwerda en Caroline van der Plas, ik dank jullie wel. De documentaire. Het is te zien. Ja, dat wou ik net vertellen. Ja, heel goed, Koen. Het is te zien vanaf 12 uur vannacht. Ja, dus nou, nog even doorzetten. Nog een kwartiertje. En dan, we gaan nog een heel leuk kwartier beleven met Hans Renders. Maar ik dank jullie in elk geval allebei hartelijk. Dank jullie wel. Jij ook, bedankt. Een leven in letters. Ja, Hans Renders, directeur van het Biografie-instituut, is hier. Hij zit hier normaal op zondag, maar ja, er is eigenlijk een reden dat je er vandaag al zit. Want er is net een biografie uit die het waard is om niet op zondag te wachten. Namelijk De Bolle Gogh, hè? De biografie van, over Theo van Gogh, ja. Geschreven door Jaap Cohen. Nou, jij bent niet van huis gekomen, denk ik, om een boek te bespreken wat je slecht vindt. Ik denk dat je het een heel goed boek vindt, kennelijk. Nou, sterker, ik heb misschien in 2-3 jaar niet zo'n geweldig boek gelezen. Dus echt waar? Nu kan ik eigenlijk wel weer naar huis. Alle spanning is eraf. Maar je leest zelden een biografie. En zeker, ja, die zijn vaak een beetje dik. Dit is bijna 700 pagina's. Maar het is niet overdreven als ik zeg, het is van de eerste tot de laatste pagina niet alleen zeer leesbaar, maar ook heel spannend. En wat maakt het zo spannend en goed dan, Hans? Nou, ik ga eerst even netjes zeggen wie de auteur is. Dat is Jaap Cohen. Ja. Het is uitgegeven door Quedo en het heet De Bolle Gogh, de zonder van. Wat maakt het zo spannend? Nou, ik zei het al een beetje, ten eerste omdat het echt heel goed is geschreven. Het is een good read. Maar hij heeft ook een goede verhouding gevonden tussen privé en publiek. Nou, klinkt dat een beetje voor de hand liggend, maar zoals iedereen denk ik wel weet, Theo van Gogh had een nogal groot en uitgebreid publiek leven. Maar door deze biografie weten we dat voor zijn persoonlijk leven ook gold. En wat nou Jaap Cohen doet, is dat hij zo goed die dingen door elkaar weeft en ook structureert. Hij heeft ook bepaalde momenten gekozen van waaruit hij dan gaat redeneren. Ik geef even gewoon een paar willekeurige voorbeelden. Daar hing altijd om hem heen. Ja, hij is dan de achterneef van de grootvader en daar weer de broer van de grote schilder. En daar had Theo van Gogh niks mee. Maar dan staat er plotseling zo'n zinnetje dat je op 14-jarige leeftijd op de erebegraafplaats in Overveen was. En dan ziet hij daar een grafsteen van zijn naamgenoot, namelijk de broer van zijn vader. Die is in 1944 gefuseerd. Zijn vader is trouwens de man die, zijn oom moet ik eigenlijk zeggen, is de man die ervoor heeft gezorgd, die heette trouwens ook Vincent, dat er een Van Gogh museum is. Dit even terzijde, maar hij ziet dus die grafsteen en dan gaat Jaap Cohen daar toch op een hele geraffineerde wijze mee om, want er zindert ook van alles. Kijk, soms is een verhaal spannend omdat je denkt, hoe zal het aflopen? Maar dit boek is spannend omdat, ik denk, iedereen weet hoe het afloopt. Dus dat vergt een bepaald raffinement in het schrijven. En dan denk je meteen, ja, hoe zat het dan? Wij kennen hem toch van die akelige citaten die ik niet zal gaan herhalen met het gedonder. Uit de columns. Ja. Met Leon de Winter en Sonja Barend. Dus hoe zit dat dan? Ja. En dan wordt voor mij toch wel duidelijk dat, kijk, hij moest natuurlijk ook een beetje opvallen. Hij hield heel erg van aandacht. Hij had toen hij jong was, had hij nog wel affiches van de PvdA achter zijn slaapkamer gaan hangen. Maar dat gedonder met Leon de Winter, en gedonder is eigenlijk een eufemisme, want samen met Sonja Barend hebben zij een rechtszaak tegen hem aangespannen. Die hebben 10 jaar geduurd. We hebben 25 rechters zich over gebogen. En de uitslag is ook nog heel vaag. Want de ene keer is hij vrijgesproken, de andere keer de vormfout niet. Maar dan wordt toch duidelijk dat dat niet de grote kweeste in zijn leven was. De grote kweeste, en dat is ook weer zo'n mooi keerpunt. Dan gaat Van Gogh, 1957 geboren, dus die is dan 30 jaar. Is al beroemd, schrijft overal columns en heeft filmpjes moet ik dan nog zeggen, gemaakt. En dan gaat hij op een avond naar de Kleine Comedie. En dan treden daarop Justus van Oel en Erik van Muiswinkel. En Justus van Oel heeft een lied geschreven, ja, een soort spotlied op Allah. Niemand nam de aandacht aan, de aanstoot aan. Er was zelfs iemand die op een tuba blies in een Tjebella en zo. Maar niemand stoorde zich eraan. Maar Van Gogh zat in de zaal en die vond dat een indrukwekkend lied. En de schrijver Justus van Oel, die vond dat een beetje gek. Maar dat is een soort keerpunt in zijn leven geweest. En vanaf die tijd begon dat hij. Dat lied bedoel je? Ja. Echt waar? Ja, dat was een spotlied op Allah, maar van de makers uit helemaal niet zo serieus. Ze wilden overal een beetje mee spotten. Maar Van Gogh, die hechtte daar heel veel belang aan. En waarom zat dat zo diep bij hem, die kritiek op de islam? Dat zat diep en daar heeft hij ook prachtige brieven over geschreven. Omdat hij zei, ik heb altijd geleerd dat je elkaar de waarheid mag zeggen. Je mag alles zeggen. Nou, daar maakte hij ook gretig gebruik van. Maar we laten onze beschaving niet aanpakken, niet afpakken. En dan komt, want je hoort en leest niet overal dat hij de man was die opkwam voor de vrijheid van meningsuiting. Maar dat komt op dat moment echt naar voren. En je moet niet vergeten, je moet het tegen het decor zien. Een half jaar later kwamen de duivelsverzen van Salman Rushdie uit. En dan zei de Bijenkorf als eerste, we halen het boek uit de schappen. Mm-hmm. Dat maakte hem razend. Ja. Hans, heeft die dikke biografie ook nog iets nieuws opgeleverd wat jij niet wist over Van Gogh? Want we weten natuurlijk best wel veel over hem. Ja, het is eigenlijk een en al nieuw. Bijvoorbeeld dat hij het boek barst van de Weiber-geschichte. En dan kun je zeggen, ja, is dat nou zo nieuw? Nou, voor mij was dat nieuw. Maar wat daar in ieder geval interessant aan is, wat zelfs voor heel veel van zijn vrienden onbekend was, dat je uiteindelijk toch een family man was. Oh, ja. Dat klinkt nu een beetje paradoxaal, want hij had heel veel vriendinnen. Tegenwoordig zouden we met Me Too, geloof ik, daar niet helemaal mee wegkomen. Maar ik geef ook weer een voorbeeld. Katja Schuurman. Die heeft ook in een van zijn films meegespeeld. Interview, hè? Ja, en die mocht maar één keer per week, 's avonds om 11 uur, tot 's morgens 8 uur langskomen. En dan had Van Gogh, zo was hij ook alweer, om een soort ironie om te pesten, had een tijdklok boven het bed gehangen. Iets anders wat, ja, toch wel een paar decennia van zijn korte leven, want het is 2004 vermoord, was die relatie met zijn moeder. Hij is in feite, hing heel erg aan die familie. Hij was ook dol op kerstfeest en Sinterklaas vieren. En dat hield hij allemaal bij, daar was na. Mm-hmm. Maar zijn moeder heeft hem tegelijkertijd, toen hij 18 was, gewoon uit huis gezet. Ze zei, nou, je mag best het weekend met de vuile was komen, maar ik wil je niet meer zien. Ze werd doodmoe van die jongen. En hij vertelt ook altijd een nogal opvallend verhaal over zijn moeder. Nou, dat wilde ik net gaan zeggen. Dat verhaal daarvan zegt Jaap Cohen, ja, misschien ja, we heeft we hebben hij nog niet benoemd wat het verhaal is. Nee, maar ik hou de spanning erin. Hij vertelde zo nu en dan in brieven, maar ook wel in gesprekken, maar niet als een hele grote belangrijke mededeling, maar een beetje kwansluis. Ik ben eens met mijn moeder naar bed gegaan en dan zei hij er altijd achteraan, dat moet je ook eens doen, dat raad ik je aan, dat is hartstikke leuk. En waarschijnlijk is dat verhaal geconstrueerd in de loop der jaren, omdat zijn moeder, Cohen is ook uitgebreid en er veel heeft gesproken, ook wel heeft toegegeven dat zij wel ooit iets met een vriend van Theo van Gogh had. Maar dat hij met zijn moeder, nee, dat. Dus ik denk dat maar dat niet is gebeurd. Ik hoor wel aan alles dat dit een aanrader is, hè, dit boek. Ja, het is een aanrader, omdat het gaat dus vanzelfsprekend over Theo van Gogh, maar de biograaf is zo aanwezig door zijn dwingende structuur. Er zit ook een eerste en een laatste hoofdstuk in waarin hij een beetje beschrijft hoe hij werkt. En dat begint ook wel grappig, want dan zegt hij, ja, ik kom daar binnen. Voor de eerste keer te leven de vader van Van Gogh nog. Mm-hmm. En dan wordt hij binnengelaten door de moeder van Van Gogh. En dan zegt die moeder, die geeft hem een hand en een kopje thee. En die zegt, dit is het laatste wat wij ooit tegen elkaar zullen zeggen, want ik wil niks met die biografie te maken hebben. Half uur later komt die moeder erbij zitten en die blijft jarenlang, 7 jaar lang met hem praten. Dus dat is heel erg geestig ook. Hans, we kunnen bijna niet wachten tot de boekwinkel open gaat morgen. Dank je wel. Fijn dat je er was. Zondag ben je er ook weer. En dan weer bij Mieke. Ja. Heel goed. Dank je wel. Het is 11:55. Vanavond kwam het bericht dat oud-Ajaxiet Benny Muller is overleden. Een voetballer met een glansrijke carrière, maar wel iemand die daarna een sigarenzaak moest openen om rond te komen. Journalist en Ajax-schrijver Menno Pot die kwam geregeld bij hem in de zaak om kaarten voor Ajax te kopen. Goedenavond, Menno. Goedenavond, Koen. Hoe was dat eigenlijk om bij Benny Muller je Ajax-kaartjes te kopen? Nou, ja, ik vond dat fantastisch. Ik had een vriendin in die tijd die vlak om de hoek woonde daar. Mm-hmm. En ik pakte mijn kans en vond het geweldig om dan bij een beroemde ex-Ajaxie naar binnen te lopen en daar kaarten te halen. Ook al was het er eentje van voor mijn tijd. Ja. Hij was gestopt met voetbal in 1970. Ik ben pas in 1975 geboren. Dus hij was geheel van voor mijn tijd. Maar een icoon. En iemand die, waar veel Ajax-supporters ook een blokje voor omfietsten. En benadrukte die dan ook van, ja, jij koopt nu wel kaartjes, maar weet je wel wie ik ben? Absoluut niet. Nee? Absoluut niet, nee. En dat was dat zegt veel over hem. Het was een bescheiden, zachtmoedige man. Ja. Die er eigenlijk heel erg voor opkeek dat een jong iemand zoals ik wist wie die was. Ja. En daar ook nog de nodige eerbied voor had. Wat was Benny Mullen voor speler eigenlijk? Hij was een middenvelder. Mm-hmm. Een middenvelder, klein van stuk, maar fel. Fel in de duels en heel belangrijk in de passing op het middenveld. Mm-hmm. Een schakelspeler tussen verdediging en aanval. En in die rol is hij zowel voor Ajax in meer dan 400 wedstrijden... als voor het Nederlands elftal in meer dan 40... heel belangrijk geweest, gedurende een heel decennium eigenlijk. Ja, maar dus niet iemand die het grote geld heeft binnengehaald... want blijkbaar moest hij een sigarenzaak openen. Ja, precies. En dat deed hij al in 1960 overigens, toen hij nog voetballer was. Hij was eigenlijk pas net doorgebroken bij Ajax toen hij die sigarenzaak opende. En dat had hij nodig om de kosten te verdienen... want dat verdiende je met voetbal in die tijd nog niet of nauwelijks. Hij hoorde tot de generatie die... 4 tientjes voor een overwinning kreeg. Ja. En 2 tientjes voor een gelijkspel. En 1 tientje voor verliezen. En nog 5 gulden voor een training. Hij heeft nog net iets van de grote successen meegemaakt, denk ik, hè? Ja, hij heeft absoluut successen meegemaakt. Landskampioenschappen, bekerwinningen, overwinningen. Maar ook Ajax eigenlijk naar de drempel van de Europese top gebracht. Mm-hmm. En een Europacup finale gehaald die verloren werd in 1969. Mm-hmm. En meteen daarna besloot trainer Rinus Michels om het elftal te verjongen. En dat kostte hem zijn plek. Waardoor hij ten eerste het grote geld misliep... wat de generatie van Johan Cruijff uiteindelijk als eerste generatie zou gaan verdienen. En bovendien liep hij de Europacups mis die in de jaren daarna wel gewonnen werden. Dus hij hoort tot de generatie die Ajax naar de top gebracht heeft... maar niet heeft mogen oogsten. En daardoor had hij zelf de indruk een beetje dat hij tot een vergeten generatie hoorde. Zonder zuurheid overigens, maar wel... een generatie die er aangenaam verrast. Tussen wal en schip viel. Ja, een beetje tussen wal en schip. Maar er heel erg van opkeek als hij toch herkend werd... en herkenning van jongere generaties werd. Menno Pot, mooi dat je Benny Mullen even voor ons memoreerde. Dit was Het Oog. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met danser en choreograaf Connie Jansen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu een mooie en rustige nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ga mee met je tijd. Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch. Over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Loon van Eck, de grootste opleider in schrijven. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. NPO Radio 1.